Sura 99. Az-zilzal. Zemljotres. Medina 8 ajeta. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Kada se zemlja najžešćim potresom svojim potrese. Wa akhrajatil ardu athqalaha. I kada zemlja izbaci terete svoje. Wa qala al insanu ma laha. I čovjek uzvikne, šta joj je? Yawma idin tuhaddithu akhbaraha. Toga dana će ona vijesti svoje kazivati. Bi anna rabbaka awha laha. Jer će joj gospodar tvoj narediti. Yawma idin yasduru an-nasu ashtatan li yuraw a'malahum. Tog dana će se ljudi odvojeno pojaviti da im se pokažu djela njihova. Faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara. Onaj ko bude uradio koliko trun dobra, vidjet će ga. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. A onaj ko bude uradio koliko trun zla, vidjet će ga.